Dziękuję. Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 26 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na starcie rejestracji na trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi zapisało się ponad 100 tysięcy osób. Obowiązkiem rządu są dalsze inwestycje w infrastrukturę i likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, mówił o tym premier odwiedzając Podkarpacie. Mijają dzisiaj 4 lata od powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. W ciągu pierwszych 2 dni rejestracji na trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi zapisało się 110 tysięcy osób, powiedział o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta trzecia dawka, która jest przeznaczona dla osób powyżej 50 roku życia, dla personelu medycznego, jest dobrym rozwiązaniem, aby przypomnieć tą odporność, którą uzyskaliśmy po 2 dawkach. Więc apeluję także do osób, które wahają się, czy tą trzecią dawkę przyjąć. Bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie w tym okresie jesiennym, kiedy ta czwarta fala nadciąga, tą trzecią dawkę przyjęli. A według najnowszych danych w Polsce przeciwko COVID-19 w pełni zaszczepiło się niemal 19 milionów 400 tysięcy osób. Ostatniej doby zarejestrowano 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To 20% więcej niż przed tygodniem. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że obowiązkiem rządu są dalsze inwestycje w infrastrukturę i likwidacja wykluczenia komunikacyjnego małych i średnich miast. Z okazji otwarcia nowej linii kolejowej szef rządu odwiedził Mielec, gdzie przywrócono połączenie z Dębicą. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozwój połączeń drogowych i kolejowych ma dać Polakom możliwości rozwoju bez konieczności wyjazdu z miejsca urodzenia. To nie jest tylko 30 kilometrów linii prostej, odremontowanych torów i przywróconej linii kolejowej. To także przywrócona nadzieja, bo po 89 roku mieliśmy nadzieję, że państwo zwróci się ku Polakom. Tymczasem zamiast dekomunizacji mieliśmy dezindustrializację, a zamiast dezubekizacji, zamiast pozbycia się tych złogów esbeckich, ubeckich, komunistycznych, mieliśmy niestety Polskę 2 czy 3 prędkości. Premier Mateusz Morawiecki mówił również w Mielcu, że do tej pory rząd zmodernizował ponad 5500 kilometrów linii kolejowych i 60 dworców. Dla 200 dworców jest plan rewitalizacji. Uchodźstwo staje się formą gry politycznej, mówi o tym ksiądz Grzegorz Kurp, duchowny w rozmowie w Polskim Radiu 24 przy okazji Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele Katolickim. Podkreślił, że w swoim przesłaniu na ten dzień papież Franciszek mówił o braterstwie wszystkich ludzi i obowiązku pomocy osobom dotkniętym dramatem uchodźstwa. Zdaniem księdza Grzegorza Kura uchodźcy są wykorzystywani do tworzenia napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Pierwsza podstawowa sprawa to jest pomoc tym osobom, ochrona ich fizycznego życia. To jest bardzo ważne. Natomiast też eskalowanie konfliktów na granicy poprzez żywe osoby jest czymś naprawdę wołającym o głos sprawiedliwości. Powinniśmy się starać na pewno jak najbardziej ocalić życie tych osób, ocalić ich opieką. W Kościele Katolickim rozpocznie się tydzień modlitwy za uchodźców, który potrwa do 3 października. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w Kościele Katolickim od 1914 roku. Jego celem jest refleksja nad losem ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu wojen, prześladowań czy głodu. Na plaży miejskiej w Nidzicy z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczął się piknik wojskowy WOT Games. To impreza sportowa przeznaczona dla całych rodzin. Będzie też można oddać krew, spisać się w spisie powszechnym i zaszczepić przeciwko COVID. Żołnierze WOT stworzyli strefę Akademia Terytorialsa, czyli przestrzeń dla dzieci oraz ich opiekunów. Rzecznik 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej Paulina Kucińska powiedziała, że w ramach WOT Games będzie rozgrywanych 12 bardzo ciekawych konkurencji sportowych. To na przykład relaks celowniczego, czyli znane wszystkim pompki w czasie 1 minuty. Sprint sapera, to znana z wojskowych testów sprawności koperta. Zaprawa poranna, to próba szybkości w worku. Dostawa amunicji, to bieg ze skrzynkami na czas. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już blisko 30 tysięcy żołnierzy, z czego około 10% jest zaszeregowanych w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Święto WOT obchodzone jest po raz 5. Polscy biegacze Jared Szegumo i Monika Andrzejczak triumfowali w 43. Maratonie Warszawskim. Szegumo pokonał 42 km i 195 metrów w 2 godziny 14 minut i 37 sekund. Andrzejczak w 2 godziny 31 minut i 8 sekund. Wśród mężczyzn drugi był Kenijczyk Enduwa Wambła, a trzeci Krzysztof Gosiewski. Wśród pań na podium stanęły też Dominika Stelmach oraz Niemka Alder Barensnele. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu może się chmurzyć i tam będzie przelotnie padać deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 15 stopni nad samym morzem do 19 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. To co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to muszę zmienić wszystko. Nie musisz. Ja muszę jeść tylko same zdrowe rzeczy, żadnych kompromisów. Nie musisz. A ja muszę chodzić do lekarza co tydzień. Ty też nie musisz aż tak bardzo. Wystarczy trochę więcej ruchu, mała zmiana w diecie czy podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wciąż za mną chodzi. Piosenka? Promocja. Bo w Wektrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie. Oglądaj najnowszy sezon Domu z Papieru i inne ulubione seriale. Szczegóły w salonach na stronie wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Wektra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Dziś gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury i literaturoznawca, a rozmawiać będziemy o poecie, o Janie Lechoniu. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jan Lechoń to poeta o bardzo ciekawym życiorysie trochę podzielonym na dwie części. Cezurą była wojna. Zanim jednak przejdziemy do tej cezury, chciałabym zapytać o dom, z jakiego wyrósł poeta. On sam w swoich dziennikach wspominał, że jego ojciec chodził jeszcze w cylindrze, że taka zakrzywiona szczoteczka do czyszczenia cylindra to było nakrycie, to było coś, czego używało się codziennie. I jaki był ten dom? Jak sprofilował poetę? Na pewno był to dom z jednej strony niezwykły, bo sporo mu właśnie zawdzięczał Lechoń jako poeta. Z drugiej strony był typowy dla polskiej inteligencji właśnie końca XIX wieku, stąd ten melonik, bo rodzina Lechonia, czyli państwo Serafinowiczowie, mieli korzenie szlacheckie, ich przodkowie brali udział w walkach o niepodległość Polski, w wojnach napoleońskich czy powstaniu listopadowym. A zarazem była to już rodzina trochę mieszczańska, właśnie osiadła w Warszawie. Ojciec był buchalterem, matka prywatną nauczycielką. No i była to rodzina właśnie inteligencka w tym znaczeniu, że była bardzo zaangażowana społecznie i narodowo. Mieli za sobą taką pozytywistyczną edukację. To wszystko jakby sprawiło, że ojciec był mocno zaangażowany w działalność na rzecz Towarzystwa Kolonii Letnich, gdzie poznał mamę przyszłego poety. No i mieli też taką artystyczną wrażliwość, teatr, historia Polski, także w scenerii domowej to wszystko wpływało na wyobraźnię poety. Tutaj sam fakt, że ojciec sponsorował dwa wczesne tomiki swojego syna wydane, kiedy Lechoń miał 13 i 15 lat, no też świadczy o tym, że byli bardzo rodziną, nie tylko opiekuńczą, ale mieli też no, taką wrażliwość, która pozwoliła im dostrzec talent przyszłego, no, wielkiego polskiego poety. Ambicje literackie miała przede wszystkim matka poety, która chciałaby w przyszłości został on drugim Słowackim. Jaki to miało wpływ na kształtowanie się postawy Lechonia? No na pewno ambiwalentny, bo rzeczywiście matka ogromnie wpłynęła na syna. Mówiono o podobieństwie wręcz fizycznym między matką i synem i tutaj ta wielka ambicja bycia drugim Słowackim, o której Lechoń wspominał w dzienniku, no na pewno dopingowała syna, rozbudzała jego ambicje. Matka wspierała go jako właśnie artystę. Wskazywała mu też pewien kontekst, można powiedzieć kulturowy, którym mierzyła jego osiągnięcia. No ale też oczywiście tego rodzaju ambicja jakoś tam mogła paraliżować syna. Też matka wspomina o tym Lechoń. No niechętna była wyborom na przykład Lechonia w latach 30., kiedy on staje się dyplomatą. Wysoko mu postawiła poprzeczkę, więc to na pewno jakiś też mogło mieć taki właśnie paraliżujący wpływ. Ale ten motyw drugiego Słowackiego i matki, która właśnie tak działa na syna mocno wspomagająco, no też znany jest z literatury. Tu matka Baczyńskiego jakoś przychodzi chociażby na myśl. Jeśli chodzi o Lechonia, wspomniał pan o tym, że on zaczął pisać bardzo wcześnie. Kiedy był w gimnazjum w teatrze w Pomarańczarni, w Łazienkach Królewskich, wystawiono dramat jego autorstwa. To się często zdarzało, że tak młode osoby pisały dzieła, które były wystawiane? No raczej z tego co wiem rzadko, no to potwierdzało legendę, ale też legendę jakby, która miała swoje spełnienie, no cudownego dziecka, które no właściwie jest nastolatkiem, a już ma takie osiągnięcia, no dojrzałe w tym sensie, że mogły być wystawiane, chociaż z perspektywy lat widać tutaj no wielkie oczytanie jeszcze Lechonia, nadspodziewane właściwie w jego dziecku, więc to jest ten taki fenomen, który no rzadko się zdarza w literaturze rzeczywiście, no myślimy tutaj gdzieś o na przykład Słowackim, o Rembodzie, prawda? To są te takie przypadki tych cudownych, wczesnych, niemalże dziecinnych debiutów. Jak potoczyły się dalsze losy Jana Lechonia, o tym mówić będziemy po przerwie. Naszym gościem jest profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, a rozmawiamy o Janie Lechoniu. Panie profesorze, kiedy Lechoń miał 18 lat, zadeklamował swój wiersz pod tytułem Mochnacki w legendarnej kawiarni pod Pikadorem. Samo wykonanie przeszło do historii polskiej literatury. Jakie znaczenie miał ten wiersz i ten występ? Co było tak szczególnego, że dziś mówi się o tym niekiedy wręcz jako o wydarzeniu epokowym? No rzeczywiście to jest wydarzenie epokowe, czy też takie, które przeszło do pewnej legendy literackiej, legendy biografii samego Lechonia i legendy polskiej literatury. No przyczynili się do tego obserwatorzy owego występu. To był występ inauguracyjny w szczególnym momencie, bo to jest listopad roku 1918, więc on się zbiega z tym momentem odzyskania niepodległości. Lechoń wówczas, jak wszyscy pamiętają, czy opisują, czy to z pamięci, blady, przejęty, miał podniszczone ubranie i jakiś ten występ wszystkich zelektryzował sposobem czytania i samym wierszem, który no, jest taki wierszem niezwykłym, pokazującym i Mochnackiego, i polską historię, romantyzm właśnie w takiej chwili szczególnej, oddający nastrój, klimat jakiejś nadchodzącej rewolucji. Występ wywołał straszne wrażenie, pozytywne oczywiście, wspominali skamandryci, że porwał nas, rozbiła się bania z poezją. Mieli wrażenie, że to jest jakby ten moment, kiedy tworzą pewną wspólnotę pokoleniową. To też utrwalił tą legendę Roman Kramsztyk w słynnym obrazie, na którym Lechoń czyta właśnie wiersz. I to jest taki moment właśnie, kiedy ta wspólnota skamandrycka się w oczach także publiczności umacnia. No a też miało ten występ takie, można powiedzieć, przyziemne, ale ważne konsekwencje, bo ówczesny polski rząd zafundował Lechoniowi nagrodę, stypendium indywidualne, ale także na pismo, dzięki czemu no właśnie mogła pojawić się taka trybuna, jaką będzie później pismo Skamander, które no będzie jednym z najważniejszych pism w ogóle w historii poezji polskiej. Wspomniał pan o skamandrytach. Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz i Lechoń właśnie. Młodzi ludzie, którzy zmienili oblicze kultury dwudziestolecia międzywojennego. Jak się poznali? Gdzie pierwszy raz spotkało się to towarzystwo ze stolika na półpiętrze w Ziemiańskiej? No tak, Ziemiańska to troszeczkę później niż kawiarnia i kabaret pod Pikadorem, ale to jest znamienne, że oni właśnie spotykają się i pokazują jakby w takich miejscach jak kabaret czy kawiarnia. To jest to takie realne i symboliczne zejście z poetyckiej wieży z kości słoniowej, taki przejaw demokratyzowania się poezji i takiego nowego charakteru właśnie, który wnosi Skamander do literatury polskiej. Oni się poznali właściwie na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze przed rokiem 1918. Studiowali na Uniwersytecie Warszawskim, tak jak Lechoń. Tam działało pismo Pro Arte, później Pro Arte Studio, gdzie publikowali. W pewnym momencie dochodzi do druku wiersza Wiosna dytyrambu Tuwima, który wywołuje no, skandal, rozłam w redakcji. Lechoń, Słonimski, później Wierzyński, Waszkiewicz no, opowiadają się jakby po stronie Tuwima, no i tworzą wspólnotę poetycką, ale też taką wspólnotę, można powiedzieć, przyjacielską, która no, będzie dosyć mocna na początku, później losy będą rozmaicie wyglądały. Tutaj Lechoń jest taką ważną osobą, bo on publikuje w Pro Arte Studio, wygłasza także rozmaite publiczne przemówienia, teksty programowe. No i jest też twórcą nazwy Skamander, pomysłodawcą i tym, który tłumaczył, skąd ta nazwa, czyli z dramatu Akropolis Wyspiańskiego. No i że Skamander, ta rzeka, która opływa Troję, no właśnie jest dla nich jakimś takim przykładem tego, co oni chcą robić. Lechoń to bardzo poetycko ujmował, że jak Skamander chcemy opływać duszę duszę narodu. Tak mniej więcej te słowa brzmiały. Do naszej rozmowy o poecie Janie Lechoniu wrócimy po przerwie. Jest z nami profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, a rozmawiamy o życiu i twórczości poety Jana Lechonia. A skoro o poezji. W roku 1920 ukazuje się tomik poezji Lechonia Karmazynowy poemat. Co ciekawe, nie do końca wpisuje się on w to zrzucanie z ramion płaszcza Konrada, o którym głośno mówili skamandryci. Jaki jest ten tomik? No, tomik jest świetny, tomik jest legendarny, miał popularny, miał kilka wydań dwudziestolecia międzywojennym i bardzo właściwie tajemniczy, bo rzeczywiście do dzisiaj, nawet w ostatniej książce Wacława Lewandowskiego, no, próbuje się jakby rozgryźć i tytuł, i cały ten niewielki, szczupły tomik, który zaczyna się właśnie takim, zdawałoby się, buntowniczym wierszem Herostrates, w którym no właśnie ten słynny szewc, który zniszczył świątynię w Aleksandrii, tutaj chce zniszczyć łazienki warszawskie i mówi, że wiosną niechaj wiosnę nie Polskę zobaczę, więc to jest taki cytat, który przeszedł do znowu takiego trochę kanonu skrzydlatych słów. No ale cały tomik ma właśnie po tym wiersz o Mochnackim i kończy się wierszem słynnym o Piłsudskim. Jest taką apoteozą Piłsudskiego, ale też kończy się głośną taką puentą. On mówić nie może, mundur na nim szary. No i ten tytuł, Karmazynowy poemat, czy to poemat szlachecki, czy poemat właśnie o polskiej historii, czy jest właśnie taką demitologizacją historii, czy raczej pokazaniem tworzącego się nowego mitu. Bardzo wiele tam jest nawiązań do romantyzmu i neoromantyzmu, wyspiański, słowacki tutaj szczególnie są ważni, więc to nie jest takie proste zrzucanie z ramion płaszcza Konrada, to jest wyraz takiej trwającej potem wiele, wiele lat i charakterystycznej dla Lechonia, no, fascynacji polskim romantyzmem i właściwie takiego cały czas dialogu z polskim romantyzmem. Wiosną roku 1921 Lechoń usiłuje się otruć, trafia do krakowskiej kliniki neurologicznej. Kuracja działa jednak na krótko. Po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza, którego poeta jest świadkiem, jego stan znów się pogarsza. Skąd wzięły się problemy Lechonia? No, trudno to oczywiście powiedzieć. Te problemy już się przejawiały wcześniej, to znaczy taka skłonność do z jednej strony do takich nastrojów entuzjastycznych i popadania potem w depresję, smutek, co byśmy kojarzyli z chorobą dwubiegunową. Można tu szukać także jakichś śladów miłosnego zawodu. Na pewno ważna jest właśnie nadwrażliwość wrażliwość po prostu, czy wrażliwość szczególna, szczególna Lechonia, no, który będzie miał takie epizody, także ten ostatni tragiczny. No, psychiatrzy próbowali leczyć Lechonia po tej próbie z 21 roku skutecznie. To, co pani mówi o zabójstwie Gabriela Narutowicza, no Lechoń też żył polską historią i ten sposób takiego bardzo emocjonalnego, dramatycznego przeżywania tego, co się naokoło niego dzieje, także no, wpływał na mocno na jego zachowania. Jednocześnie mimo problemów zdrowotnych Lechoń nadal pisze. W roku 1924 ukazuje się kolejny tomik, Srebrne i czarne, z jednym z chyba najbardziej znanych wierszy Lechonia, czyli Spotkanie. To jest spotkanie z Dantem. Jak ewoluuje styl poety? No tak, można ten tomik łączyć oczywiście także z tym dramatycznym wydarzeniem, o którym przed chwilą mówiliśmy, bo to jest taki bardzo pesymistyczny, właściwie ciemny, egzystencjalny tom, znakomity znowu, ale różny od tego właśnie głęboko takiego narodowego pierwszego zbioru. No i też uderza tutaj właśnie taka zmiana trochę stylu, to znaczy w stronę takiej zwięzłości, lapidarności, eliptyczności wręcz, operowania często takim paradoksem czy konceptem, oksymoronem, co kazało z jednej strony krytykom i historykom łączyć ten tom z nurtem klasycyzującym czy wręcz barokowym, co z kolei no, pokazywałoby, że Lechoń zawsze jest jakoś poetą dialogu z tradycją. Ten znany wiersz Spotkanie no, jest też przykładem takich bardzo efektownych, zaskakujących puent, które też były takim znakiem firmowym twórczości poetyckiej Lechonia. On zawsze, czy często mówił, że właśnie puenta jest początkiem jego pracy nad wierszem. Do naszej rozmowy o Janie Lechoniu wrócimy po przerwie. Jest z nami profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Kiedy pełną pieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, a rozmawiamy o życiu i twórczości poety Jana Lechonia. Po Srebrnym i Czarnym, który cieszył się ogromnym sukcesem, Lechoń nagle przestaje pisać poezję, nie napisze już nic w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego? No rzeczywiście nic lub prawie nic, bo historycy wyliczyli, że w latach 1930-39 napisał zaledwie 4 wiersze, poza tym publikował przekłady i szkice, ale tego było bardzo mało. No to jest znowu wielka jakaś tajemnica biografii Lechonia. Mówiono tutaj o maksymalizmie poety, który chciał jakby stworzyć tom, który by dorównywał dwóm pierwszym. No znamy z historii właśnie takie przypadki, że po wydaniu dwóch arcydzielnych rzeczy, no poeci milkną, prawda? Jest tajemnica jakaś natchnienia. Być może także wiąże się to z takim, można powiedzieć, dziejowym spokojem, że Lechoń tworzy szczególnie intensywnie w chwili, kiedy historia zaczyna przyspieszać. I może po tym 24 roku jakby ta historia przestała go aż tak, tak mocno mobilizować. Ale to są wszystko znaki zapytania. Faktem jest, że Lechoń przestaje wówczas właściwie zupełnie pisać poezję. Teoria być może prawdziwa, bo do pisania poezji wraca w czasie wojny. Zostańmy jeszcze jednak na chwilę w dwudziestoleciu międzywojennym. Mimo tego, że nie pisze wierszy, jest aktywny. Pojawiają się felietony, zakłada także Cyrulika Warszawskiego. Jaką rolę odgrywało to pismo? No to było pismo satyryczne. Ono odgrywało rolę z jednej strony oczywiście taką ludyczną, zabawową, ale też trochę rolę polityczną, bo było to pismo, które uprawiało taką satyrę zaangażowaną z jednej strony w zwalczanie przeciwników rządu sanacyjnego Piłsudczykowskiego, a było bardzo złośliwe wobec jego przeciwników, zwłaszcza ze strony narodowej demokracji, ale ono też no, tworzyło taki wzór nowoczesnej satyry polskiej, nowoczesnej satyry politycznej. Lechoń także współtworzył z Chemarem szopki polityczne, stworzył taką tradycję trochę, czy kontynuował tradycję szopek politycznych. Więc no, była to też taka strona bardziej ludyczna samego Lechonia, który lubił uprawiać poezję polityczną i lubił się śmiać, jak zauważył to Tomasz Burek. Często tego zresztą nie dostrzegamy. Dzisiaj widzimy bardziej tą stronę tragiczną jego biografii i twórczości. Jeśli chodzi o jego działania w czasie wojennym, to razem z innym skamandrytą, Kazimierzem Wierzyńskim, wydaje Tygodnik Polski. Co ciekawe, Stanisław Kot, czyli minister emigracyjnego rządu, w pewnym momencie cofa swoje poparcie dla tego wydawnictwa. Niedługo później Kot zostanie ambasadorem Polski Ludowej w Londynie. Co się nie podobało Kotowi, jeśli chodzi o linię Tygodnika Polskiego? No na pewno to, że Kot wywodził się ze środowiska, które no, było bardzo mocno, czasami wręcz fanatycznie wrogie władzom piłsudczykowskim, czyli tym władzom, które dominowały w dwudziestoleciu międzywojennym, a podczas gdy Wierzyński i Lechoń no, byli do końca piłsudczykami. I to była pierwsza przyczyna, a po drugie Wierzyński i Lechoń no, bardzo mocno stali na stanowisku antysowieckim, antykomunistycznym. Nie podobały im się także ustępstwa rządu właśnie generała Sikorskiego i rządu emigracyjnego na rzecz Związku Sowieckiego. No, też byli bardzo krytyczni, trzeźwi w ocenie polityki aliantów wobec Polski. Więc no, to było wyraźnie w opozycji do no, takiego urzędowego optymizmu władz polskich na emigracji, więc ten konflikt był jakby nieuchronny. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie. Jest z nami profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, a rozmawiamy o poecie Janie Lechoniu. Mówiłam, że życie poety było podzielone, że była pewna cezura, którą była wojna. To, co działo się po wojnie, to jak kształtowała się Polska Ludowa, doprowadziło też do rozdźwięku między skamandrytami. Jan Lechoń miał dużo żalu tak do Tuwima, jak i do Słonimskiego. O co? No, miał do nich żal o postawę polityczną przede wszystkim. Lechoń no, był zaniepokojony tekstami poetyckimi, ale także działalnością Tuwima w Stanach Zjednoczonych, Słonimskiego w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza ich no, taką bardzo przyjazną postawą wobec Związku Sowieckiego i komunistów, której towarzyszyła ostra krytyka Polski przedwojennej. No i te wypowiedzi, zwłaszcza Tuwima, a także ich decyzja o powrocie do Polski Ludowej, no wszystko to zdecydowało o bardzo gwałtownym rozejściu się Lechonia z Tuwimem Słonimskim. To był jakby finał właściwie takiej ewolucji, która zaczęła się już po zamachu majowym, kiedy Tuwim i Słonimski stają zasadniczo w opozycji coraz bardziej wobec rządu sanacyjnego. Lechoń i Wierzyński są do końca właściwie wierni tej linii politycznej. Między rokiem 1949 a rokiem 1956, a więc do końca swojego życia, Lechoń pisze dziennik. Opisuje w nim Amerykę, do której trafił przez Portugalię i Brazylię z kapitulującej Francji, ale pisze też bardzo dużo o komunizmie. Pisze między innymi tak. Świat, który przeżył Buchenwald i Katyń, niczego już nie czuje. Może ktoś znów nakazać współczucie, przepisać żałobę, zapłakać po umarłych. To wielka, najwyższa sprawa. Jeśli to się nie stanie, to znaczy, że bolszewizm już podeptał to, co było podstawą chrześcijańskiego czucia i czego już jego piąta kolumna jest w naszych duszach. Jak komunizm jest opisywany w tym dzienniku? Jakie są wrażenia Lechonia, jeśli chodzi o bolszewików, ale także jeśli chodzi o stosunek Zachodu do bolszewików? No tutaj jest Lechoń na stanowisku no, bardzo zdecydowanego antykomunizmu. Komunizm dla niego jest no właściwie takim absolutnym złem, jest zniszczeniem tych wartości, które fundują cywilizację polską i także cywilizację zachodnią. Lechoń tutaj nie ma złudzeń i także z tego powodu i w swoich wierszach zresztą, jak Teatr na Wyspie, no oskarża Zachód o zdradę Polski i zbytnią uległość wobec Związku Sowieckiego i bardzo go to niepokoi i reaguje no, z dużą gwałtownością, czasem nawet brutalnością w swoim dzienniku wobec postaw, zwłaszcza intelektualistów, którzy próbują no, jakoś usprawiedliwiać komunizm, już nie mówiąc o zwolennikach komunizmu. No, to jest bardzo pryncypialne stanowisko, a zarazem no, z dzisiejszej perspektywy można widzieć no, bardzo, bardzo trzeźwe i realistyczne. Z czego brała się niechęć Lechonia do Czesława Miłosza? Pisał o nim, że Miłosz brał reżimowe pieniądze wtedy, kiedy rozstrzeliwano najlepszych Polaków i jeszcze teraz urąga i daje moralne nauki. No właśnie z tego, o czym przed chwilą mówiłem, z faktu, że Miłosz przede wszystkim był urzędnikiem rządu, jak wtedy mówiono, warszawskiego, dyplomatą w Stanach Zjednoczonych, publikował w prasie krajowej, a potem, kiedy zdecydował się na migrację we Francji, publikuje sławny tekst Nie, w którym no także krytykuje postawę emigracji. Lechoń tutaj bardzo ostro reagował na jakby ideowe wybory Miłosza, ale także nie cenił zupełnie jego wierszy, co zresztą było dosyć ironiczne, bo Miłosz cenił kiedyś z kolei przed wojną Lechonia, później bardzo także go mocno krytykował za no, rzekomy tradycjonalizm, o który oskarżał właśnie autora Lutni po Bekwarku. 8 czerwca 1956 roku Lechoń skacze z dachu nowojorskiego wieżowca. Przyczyny samobójstwa nie są do dziś jednoznaczne. Mówi się o nawrocie choroby, o nieszczęśliwej miłości, o tęsknocie za ojczyzną. Jesteśmy w stanie powiedzieć coś na pewno? No, na pewno tylko wiemy, że popełnił samobójstwo, że była to na pewno konsekwencja jakiejś tragicznej, w sensie także duchowym, sytuacji, w jakiej znalazł się poeta. Też ten moment, 56 rok, czyli odwilż w kraju, no jest taki szczególny, który jeszcze bardziej no, sprawę czyni tragiczną i tajemniczą. Tutaj nigdy zapewne się nie dowiemy, co było bezpośrednią przyczyną. Zapewne wszystko to, o czym pani mówiła, choroba, miłość, tęsknota za ojczyzną, także mówi się o jakichś problemach z samymi Amerykanami i obywatelstwem. No to wszystko są jakieś skomplikowane sprawy, o których Lechoń wprost nie powiedział. Wiemy z jego ostatnich wierszy, z tomiku Marmur i Róża, że no rzeczywiście był to dla niego już i z jednej strony trudny okres, ale także te wiersze no, cechowała niezwykła, jak na jego twórczość, taka pasja religijna. Te wiersze warto pamiętać. Dodajmy, że ciało Lechonia do Polski sprowadzono w roku 1991. Spoczął na cmentarzu w Laskach pod Warszawą u boku rodziców. Warto pamiętać poetę, warto pamiętać człowieka. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, panie profesorze. Profesor Maciej Urbanowski był gościem Trójki Literackiej. Dziękuję również naszym słuchaczom i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. I ja także Państwa zawiadamiam, że to już chyba ostatnia wrześniowa niedziela tegoroczna. No i po kwadransach wrześniowych naszych niedzielnych. Wszystko ktoś wtrąci, wszystko zależy jak powieje. Bo to może być jeszcze i jakaś tam letnia, z odcieniem letnim niedziela, ale no już wystarczająco jesienna. Tak czy owak, już dość spadło i z drzew, i z krzewów, i już może dość nazbierało się, żeby nastawiać, zalewać, podchodzić, sprawdzać pod światło, i tam czym się da jeszcze sprawdzić, jakimiś organami, czy to naciąga, czy to się potem zimą wypić da. Czy Państwo jesteście na tropie? Bo myślę, że chyba dość udała mi się ta piosenka od tylu lat, przypominana nie tylko i przeze mnie, ale przez Państwa. Panie Leszku, ale ten dzień w kolorze śliwkowym. No mamy taki, no to nalewamy i próbujemy. Po czerni jeżyny, po liściu kaliny, jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień już. Po astrach, po ostach, to widać, to proste, że jesień, jesień już. I po tym, że wcześniej noc ciągnie ze zmierzchem, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalewki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumnie szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami, pachnącymi szubarami idzie jesień prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota niechaj trwa. Po pustym już polu, po pełnej stodole jesień, jesień już. Strachowi na wróble już nad czym się trudzić, jesień, jesień już. I po tym, że w górze wiatr wróży kałuże, tak jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie, jesień. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberycu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalewki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumnie szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami, pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota niechaj trwa. No tak, te chrząszczyki klawesynowe wplotła do tego nagrania moja ręka, a te eskapady akordeonowe to spod ręki Wiesława Dziedzińskiego, a całość aranżacji pomysł Wiesława Murzańskiego, no wszyscy kumple od lat się, powiedziałbym, trudzimy, jak te piosenki dalej przekazywać, jak nalewać i podnosić nastrój. No właśnie, jeszcze trochę i będzie pora na spełnienie z tych flasz, butelek, słoików, no i z kieliszków, z których tak po troszeczku. Ale skręciła ochota we mnie, żeby jakoś znaleźć się w takim miejscu odosobnionym na początku tej jesieni, gdzie w zasadzie pory roku nie docierają, ponieważ ono nie ma światła. Są światła tylko wykreowane, niezwykłe. I witraże, tam jakieś górne świetliki, ale okna nie ma. To miejsce w związku z tym jest klasyczną, no, jamą. A w dodatku jest tą jedyną na świecie jamą, jamą Michalikową, tą legendarną jamą kawiarnianą, miejscem, no, ekscesów wspaniałych i wspaniałych spotkań, wspaniałych ludzi, wspaniałych wielu dokonań. Miło czasem wejść, zasłuchać się, przymknąć powieki i wyobrazić sobie, co tam komu się roi i śni w tej jamie u Michalika, na przykład w takiej piosence jak ta. O. Panowie i klony zapraszają tancerze. Kto dołączy do nich? A ty przybliż się tu do mnie, tej muzyce bądź przytomna. Nie myśl, że się wymkniesz z tego tańca, z tego koła. Myśmy sami tutaj przyszli, czy przez zjawy zawołani. Spójrz na Turcji bukiet mały, w dłoniach twoich jak się pali. Dziwny urok jest tej sali. A ty nie łudź się daremnie, że uniesiesz, że ocalisz młodość, miłość moja miła. Czułe słowa, śmiech, zachwyty, to obłoki są przelotne wśród milczących ścian błękitu. I nie pytaj tak zdumiona, gdzie ja patrzę, co ja słyszę. Ach, jak rzec, by nie zasmucić. Kwiat na Turcji w twoich dłoniach płonie, spłonie, bo co płonie, spłonąć musi. Tak, w tym Michaliku specyficznie i łatwiej powracają obrazy, wspomnienia, motywy. Na przykład na Turcji tego ulubionego kwiatka, rośliny wyspiańskiego secesji. Kasprowicz też go wielbił i obsadzała jego żona Maria, Marysia, całą werandę na harendzie. I to trwa do dziś, te pokolenia tam na Turcji. A w końcu każdy też ma swój jakiś bagaż, kto już przysiadał w tym Michaliku. I tak to powraca, jak w jednej piosence, którą dzisiaj zaśpiewa Maria Koterbska. I sama też niech się nam przypomni, bo już powiedziałbym, należy do obrazów minionych. Ale piosenka powraca. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Cóż, widzimy się. Czyli słyszymy się, powracamy do siebie z kwadransem już październikowym. Leszek Długosz.